ไฟล้นเข้าไปในท้องมันอยากแต่งนั่งไม่อยากออกเดี่ยวข้าวหมดท้องไหม้เป็นแผลเบอะหางขาดไฟเผามันจนหางขาดบินนี่นี่มันมาเอาไปหางขาดมันท้องเลยมันมาแหวกเอาม้ามออกไปเลยเบิกไปหมดเลยไม่รู้หรอกว่าบาปกับจนตนเองมาบวชจนประพฤติปฏิบัติทำไปน้อยใจเราเนี่ยคนยิ่งขี้เละยิ่งมาเพิ่มเข้าไปอีกเมืองคาดบาทเนี่ยเป็นผัวผู้ใดบ่ได้ราชาเนี่ยไผจะเป็นผัวไปสักมันนึกดีๆว่าสมน้ำหน้าขอบคุณคนคนดีกว่านี่จะว่าคนจะบ่ได้บวชแต่ว่าจะในที่สุดก็มันนึกว่าเราเนี่ยอาภัพแท้ๆพอเรามาศึกษาธรรมะมาบวชแล้วมาเจริญสมาธิภาวนานี่ท่านจะเห็นอยู่ดอกเห็นบาปเห็นกรรมท่านยิ่งจิตสงบมันก็ยิ่งเห็นกรรมเก่าบาปเดิมที่เคยทำเห็นไหมเราไปบ้านขามใหญ่อยู่ดีๆยืนร้องคอออกมาห้องหายวื้อๆขึ้นมาบาปมันมาเอาเท่าหนึ่งไปฝังแมวทั้งดิบเห็นไหมเห็นแมวมันออกลูกร้ายแล้วเลี้ยงยากใส่กระตาไปนะขุดลุ่มดีๆแล้วฝังลูกแมวทั้งดิบเลยตีนเหยียบพอออกสังเนี่ยคนหนึ่งระวังให้ดีพอจิตมันสงบไปมันเห็นภาพแมวเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวขึ้นมาร้องขึ้นมาเอากูแล้วบาทเนี่ยมาทวงเอาหนี้มันอาตมาได้ก็เหมือนกันนะสมาธิวันหนึ่งมันก็สงบเข้าสงบเข้าลึกลงไปเหมือนกับหลับไปเลยโอ้ขึ้นเสร็จกันแล้วนะเรานะมันว่าแล้วกันแล้วเด้อเฮาเด้อมันว่าบาทจิตนี่มันนึกได้ทันทีเลยว่าโอ้เราได้ใช้หนี้กันแล้วมันก็มาเอาไปแล้วถ้าเราไม่มีบุญนะที่ได้ทำในวันนี้ในขณะนี้ไม่ใช่เพียงแต่ขณะนั้นตายไปเลยเสร็จไปเลยแต่นี่บุญยังมีเมื่อกับว่าเรามีเงินที่จะได้ใช้หนี้ใช้ไปแล้วยังมีส่วนเหลือที่จะเป็นทุนนี่ถ้ามิฉะนั้นเขาเอาหมดเหมือนกับเราถูกหวยเป็นหนี้เขาอยู่แสนหนึ่งโถได้ 50,000 เข้ามารีบเอาหมดนี่ก็ยังไม่พอนี่กูเลยก่อนแต่นี่เราดันไปโถสัก 500,000 เขาก็มาเอาไปสัก 100,000 ก็ยังเหลืออยู่ 400,000 นี่เอาไปไถ่บุญเอาไปไถ่บาปบุญบาปที่ได้ทำไว้กับพ่อกับแม่ไปด่าพ่อด่าแม่ตนเองไปเบียดเบียนท่านให้ร้องห่มร้องไห้โดยการกระทำไม่ดีไม่งามวันนี้เราเอาไปใช้ถ้าแม่พ่อยังมีชีวิตอยู่กลับไปเราไปกราบงามๆคนเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นใครก็ตามระลึกได้ทั้งบาปกรรมไปกราบงามๆแม่เอ้ยพ่อเอ้ยเอาบุญมาฝากจากนี้ต่อไปจะไม่ทำอีกหมดอโหสิพ่อแม่นี่ไม่ผูกใจกับลูกนานนะหายเลยผู้หญิงคนหนึ่งอยู่เมืองอุบลลูกสาวเป็นครูแม่ก็เป็นคนบ้าๆบวมๆซะหน่อยไม่เต็มบาตรลูกทำไมถึงรังเกียจแม่เหลือเกินว่าแม่ตนเองเป็นคนไม่ดีอายไม่พูดกับแม่8ปีโหยังมันใจจืดใจดำเจ้าของก็เป็นครูบาอาจารย์ด้วยว่าตัวแม่ตัวเองไม่พูดด้วยได้อยู่บ้านเดียวกันเกลียดน้ำหน้าแม่ก็มาฟังธรรมจำศีลมาที่นี่เอาเทปไปเปิดมีเท่าไหร่ก็ไปเปิดฟังแกก็กุ้มใจจะตายเปิดพักคุณแม่อ้อยเองกับลูกสาวก็ซักผ้าอยู่ไม่ฟังมันก็ได้ยินมันใจว่าไม่ใช่คนหูหนวกหูมันทำงานซักผ้าไปหูก็ได้ยินฟังไปฟังมาก็วางผ้าร้องไห้สะอึกสะอื้นไปกราบแม่ฟังเทศเข้าใจแม่ก็ร้องไห้ด้วยความดีใจนะไม่ใช่โกรธดีใจใหญ่เลยว่าลูกดีกลับมาพูดกับแม่นั่นก็เกิดมาจากสุตะในการฟังฟังแล้วก็พอให้เกิดศรัทธาสินจาคะปัญญาขึ้นมั่นใจว่าบาปต้องมีบุญต้องมีนรกต้องมีสวรรค์ต้องมีเกิดมีความควบคุมจิตใจตนเองขึ้นมาว่าเราควรจะไปกราบแม่ของเราไปขอโทษแม่ของเราเกิดมีจาคะการปลดปล่อยความเกลียดความชังสลัดความเกลียดความชังที่มีต่อแม่เกิดปัญญามองเห็นรู้เท่าทันจิตใจว่าการกระทำมาก่อนมันไม่ดีบัดนี้ควรจะทำอย่างนี้ลักษณะมันแสดงออกอย่างนั้นเราไม่รู้จักก็ตามดอกค้อยมันแสดงออกอย่างนั้นมันเหมือนกับกินยาถูกโรคไม่ต้องรู้จักยาซ้ำว่าเขาเอาอะไรทำ อาตมาเจ็บคอมีแต่ยอมเอายามาให้กินเข้าไปมันดีก็ไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรทำดอกยาแต่รู้ว่ามันดีนี่ก็เหมือนกันไม่รู้จักชื่อมันก็ได้ศรัทธาสินจาคะปัญญาแต่ถ้ามันมีลักษณะอย่างนี้นั่นก็แปลว่ามันได้ประโยชน์ขึ้นมาจากธรรมอันนี้มันจะปิดประตูแห่งการทำบาปอันนี้เราจะต้องรักษาไว้ให้ดีเป็นห่วงว่ากลับไปบ้านแล้วฉันปฏิบัติธรรมทำไมจึงเกิดเคราะห์กรรมชะตากรรมดวงไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้เราอย่าไปตีโพยตีพายอย่าไปโทษดวงเดือนดวงดาวบนท้องฟ้านักอัตตังปฏิมาเนตังอัตโธพลังอุปัจคาอัตโธอัตตะนิปทากิ้งกริสันติตาลกาเลือกดีคู่ดีขณะดีอยู่ที่ในตัวของมันคิดดีพูดดีทำดีเวลาใดมันดีเวลานั้นคนโง่โง่มัวแต่ผูกชีวิตจิตใจไว้กับดวงดวงดาวดวงเดือนบนท้องฟ้าประโยชน์ย่อมล่วงเลยคนโง่ๆเหล่านั้นไปกิ้งกริสันติตาลกากิ้งไปว่าอะไรกริสันติตาลกาดวงดาวมันจะทำอะไรได้พระพุทธเจ้าว่าเรามาอบรมถึงขั้นนี้แล้วก็เลิกได้แล้วเรื่องดวงเรื่องดวงดาวดวงอะไรก็ตามเถอะดวงชะตาเดี๋ยวนี้เรากำลังมาโคกดวงคือทำตัวเราให้มันดีกว่าดวงฟังให้ดีนะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็ให้รู้จักมันเสาว่ามันมีบาปมีกรรมต้องชดใช้กันไปธรรมชาติไม่ปล่อยให้ใครเอาเปรียบกันดอกมันนี่เราเอาเปรียบโลกเอาเปรียบสังคมได้วันหน้าเราก็มาเอาคืนมันต้องมีถ้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อมบัดนี้ก็ใช้กันไปอย่าไปน้อยอกน้อยใจต่อโชคชะตาวาสนาถ้ามิฉะนั้นเราจะเป็นคนที่อ่อนแอในธรรมวินัยนี้ทีนี้ก็ดูกันต่อไปว่ากลับไปบ้านนะศรัทธาสินจาคะปัญญามันจะเป็นเครื่องวัดเอกอันหนึ่งว่าเลิกได้แล้วโชคชะตาราศีสู่ขวัญสะเดาะเคราะห์หมดไม่มีไม่มาหมายทางการนั้นนี่มาสู่ขวัญให้ตนเองนี่7วัน7คืนมาสู่ขวัญให้ตนเองกลับไปบ้านจะไปโง่ไปหาจ้างหมอขวัญพาผ้าผ่านบาดทึดคัมภีร์หนังสือกรอบมาเนี่ยมันสีสิทธิพระพรพระพรเวลาวิเศษติดทิเลดำได้โซมาห้อยเศร้าได้แนวนั้นมันมันเป็นแนวบ่อเฉยขวัญแปลว่ากำลังใจกำลังใจภาษาสมัยใหม่เรียกว่าพลังจิตถ้ามีสมาธิสมามันก็มีพลังจิตพลังใจเขาหลอกคนโง่ไม่มีกำลังใจไม่มั่นใจไม่มีศรัทธามั่นใจในบาปในบุญมั่นใจในกรรมในเวรว่าเราทำดีขนาดนี้มั่นใจอะไรจะเกิดก็เกิดนี่ถ้าศรัทธามันมีขึ้นมามันจะไม่ไปสู่ฝันไม่ไปสะเดาะเคราะห์กลับไปถึงบ้านหมอหนึ่งห้องวือๆเนี่ยไปหาหมอมาเขาแดงเขาดำตั้งท้องหนาง่วงขึ้นพอยายจานขี่ตัวแล้วก็พาพาดบามาบัดถือหนังสือกล่องมามันสู้นันโตพนโตเยเทวาปรมาอินทาพมาดุลาเทวดาเจ้าทั้งหลายจงมาหับเอายังกันพึงกันเทียนกันเจ้าโศกโตสตาเจ้าเสือเจ้าอานี่แลวานก็สารแจเขาเอาเงินมาไปอ่อนซอนเจ้าเสือจะได้บัดเจ้าโน่นทางโน้นยังอยากจะให้สะดอกข้อให้อีกเขาอีกในท่อนแต่ยังไหวเองไม่ต้องให้ใครสะดอกให้เคาะคือความชั่วคิดชั่วขึ้นมาพูดชั่วขึ้นมาเป็นเคาะเป็นบาปทำชั่วขึ้นมาเคาะไม่ได้อยู่ที่ควายได้ยินรักษาควายไม่ดีมันร้อนมันเป็นนอนใต้ถุนนอนขี้เสกเจ้าของพอเป็นเคาะมันหนักเข้าไปแบบนั้นเราเลิกงมงายได้แล้วมีปัญญามีศรัทธามีจาคะมีศีลมานั่งสู่ขวัญให้ตนเองตั้งแต่ตีสองโคมือมีแต่ตัวกำลังจิตกำลังใจไปแต่ก่อนคนนั้นโง่คนฉลาดก็ช่วยแต่ก่อนไม่มีดอกจะมาสอนสมาธิภาวนาอย่างนี้อยู่ในวัดในวาย่าคู่กับบ่เคยเห็นอาตมาจำได้เป็นเนเนี่ยบัดเย็ดคนกับข้องขาข้องบาดตื่นมาจะเสาปันเนี่ยเอาแล้วเนี่ยเอาขาข้องเพิ่นเนี่ยมอมาหอมเอามาอุ้มข ันห่วงพุทโธเมนะโถธัมโมเมนะโถสังโฆเมนะโถพุทธรัตนะตะยังธัมมรัตนะตะยังสังฆรัตนะตะยังสรณังคัจฉามิทีนี้ก็เอิ้นหาพระสวดพระอภิธรรมพระวินัยสังฆิกาปุสังวิทาปุกายปะอาปปามัจจุปะทีมาสังอังคุพระสูตรหาคำพีวินัยจบของคำพีพิธรรมเจ้าเจ็ดคำพีจึงมาเป็นที่จังที่เพิงเมแห่งผู้ขาตาบต่อเท่าเขาสู้นิรพานก็ขาเทินตีปึกปึกปึกปึกสาธุแล้วแล้วมัดเท่านั้นมัดเด็ดถ้าคนจะไปได้บุญบันไดอุ่มมันมาตีปึกปึกเพราะนั้นข้อขาประชันถามสมาธิภาวนาท่านสมาธิเห็นอย่างไรสนั่นเนี่ยปูถามเพิ่นตะกี้คือจังหวะอยู่โดยชอบปลอกบวางจากพระอรหันต์พระอรหันต์นี่บ่คือคู่มือสันธานว่าฉันย่ามเฮาไปถามเบิดย่ามแล้วมาถามหาสะแตกจังว่าฉันผู้หลักเสร็จเลยนั่นคือสมัยนั้นพระสงฆ์องค์เจ้าท่านก็ไม่ได้ทำอะไรของท่านมาหลังจากนั้นก็ศึกออกไปพวกทิศพวกจานนี่ล่ะหาเรื่องเขียนคำผีขึ้นมาหลอกลวงชาวบ้านเราอย่าไปงมงายนะจะเป็นเครื่องวัดศรัทธาศีลจาคะปัญญาเราจะตรงนี้นี่ยอมแม่ของอาตมาก็ยังอยู่ลองไปถามท่านดูอาตมาจะเป็นคนจะว่าไม่เต็มบาทเหมือนชาวบ้านก็ได้ตั้งแต่ตอนยังน้อยยังหนุ่มไปต่างประเทศจนจะทั่วโลกแล้วเวลาเราจะไปเพิ่งไปเฮ็ดทองแต่เนี้ยขึ้นมาเฮ็ดพาขวัญขึ้นมาจะสู่ขวัญอาตมาบอกย้อนลงตารางได้เฮ้ยมาเองอย่างนั้นไปจ้ะสิมาสู้อย่างยังขวัญน้ำข่อยเพียตัวมันจะสู้ให้กันได้วะไม่ได้ทำดอกอาตมาไปแล้วก็ยังไม่ตายผู้เฒ่าก็ไม่สบายใจกลัวเราจะไม่ปลอดภัยพวกอื่นจะไปซาอุนันสู่ขวัญหมดไก่เป็นข้อคอกยังบานได้ไปมาโผแค้นกันเบิดฝ่ายเป็นในไปหัวกรุงเทพลบมาคือเกาเขาคิดตัวคนไม่ต้องสู่ขวัญเนี่ยไปจนทั่วหลอกมาแล้วนี่เรียกว่ามั่นใจในคุณงามความดีทำดีดีกว่าดวงดีฝันคือกำลังใจสาวเป็นไข้มันบ่หายเอาผู้บ่าวไปผูกแขนหายเขาไปย่อไอ้ดีใจเศร้าเสด้อเศร้าแสลบใจอีพอมาขอไปเฮ็ดเนี่ยมันเพิ่นยิ้มเปิดดีใจเศร้าไว้ขนาดว่าได้กินยาพอเม็ดพอขวัญขวัญให้ผู้บ่าวไปผูกแขนหายพ่อแม่ก็ฉลาดรักโลกผู้บ่าวอยู่ใส่ไปหาเอิ่นเบิดอว่านไปผูกแขนให้อีหลากูแน่อีนั่งกูแน่งวยโผกหอดซิปพ่นผลฝ่ายเต็มแขนดีไว้บวขานบ่ได้กินหอดยากำลังใจมันเกิดขึ้นบางทีคนที่เราหลงรักเขาบ่มาไก่จักเถื่อเอาแค้นมาผายมีกายไปไวๆมื้อนี้มาโผกแขนให้เศร้าเสด้อสิพอมาขอข่อยมักเจ้าคือแตงก้อยแท่งเจ้าคือใครเอ้ยบ่บ่ดีใจเฮ้ยจะว่าอย่างไรมันก็ดีกำลังใจกำลังใจผู้บ่าวไข่เอาผู้สาวมาผูกแขนให้พ่อแม่ก็ไปบอกโอ้ยไปผูกแขนให้บักหลาคุณแน่มันเป็นจังสันจังสี่มาหันได้ผูกซ้ำหน้ามันดีก่อนนะมองเห็นมาสลับสลับแล้วดีเลยเอวทั้งนี้นั่นมันเป็นอย่างนั้นเรียกว่าพลังใจพลังจิตไข่ใหม่ๆหายมาประสบขวัญออกลูกใหม่ๆมันรอดล้มรอดตายกำลังใจมันหนีหมดลืมมัดจื้อหอดหน้าคัวบ่ได้มันเจ็บแห้งบักหน้ามานี่ประวัติดาแฟนคู่พันมุ่งใจจะเกิดของจะลาบตายปัดปานนั่นกำลังใจไม่มีมันลืมเห็นหน้าคัวเป็นหน้ามามันเขียดแห้งมันเจ็บออกลูกมาโผกแขนหายวันดอนมีกำลังใจใหม่มานองลองมาเอ๊ะนี่เราก็ดูไปสิให้เรารู้จักให้เข้าใจว่าขวัญคือพลังจิตพวกเรามานั่งสมาธิตั้ง7วัน7คืนนี่มาผูกจิตผูกใจให้มันอยู่กับที่ให้มันมีกำลังใจขึ้นมาถ้ามีกำลังใจแล้วมันก็ดีกายที่ไร้กำลังใจย่อมไปไม่ได้ไกลไปไม่ได้ไกลถ้ามีพลังจิตพลังใจกายก็มีกำลังขึ้นทำอะไรก็สำเร็จดังปรารถนาเกิดความมั่นใจเพราะฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมาสู่ขวัญให้ตนเองนะเลิกแล้วเดี๋ยวนี้เขายังไม่เปลี่ยนแปลงนะสู่ขวัญมาอยู่เฮือนหญ้าแฝกมุงนาหญ้าข้ามุงทีไปเอิ่นอยู่ยังมุงสังกะสีอย่างดีไปเอิ่นก็ไปอยู่เฮือนมุงหญ้าแฝก มันใส่ได้บ่ฝนตกจะได้ดงไปหนาฝ่าห้องจะได้ดงไปไกลอาตมาเป็นเด็กชอบใจตรงที่มาผูกแขนให้พออาตมาขี้เกียจสมัยก่อนนกกระเบาร้องมันเยอะพอจวนสว่างนกกระเบามันร้องแม่ก็ปลุกมาตำข้าวไม่มีโรงสีดอกบ้านป่าขาดงลูกเวลาไปตำเขาโอ้ยไม่ขี้ขาดนี่ได้ยินเสียงนกกระเบาห้องกูจะขอนนำหัวมาห้องมาอย่างแต่เสาแท้นอห้องให้กูได้ตำเขาไปสั่นพอไข้หน่อยไม่มีหมอมีแพทย์เอายามาฝนบรรเทาเบาบางไปนั่มพ่อใหญ่นั่นมาสู่ขวัญให้มันแต่งแก่ให้มันชอบที่สุดคำแต่งแก่เสียขอพ่อใหญ่จันเขียมฝนตกเจ้าอย่าได้ดุงไปหน้าฟ้าห้องอย่าได้ดุงไปไกลลูกแต่สวนเมือนาลูกแต่นาเมือบ้านขี้ค้านให้เจ้านอนอยู่เพื่อนอยู่ซานมันยืนมันยืนโอ้ยมาเถิดใจแท้เด้ถือใจตรงที่ให้ขี้ค้านนอนอยู่เพื่อนอยู่ซานนะใครบ้านดีครับไปแม่ตำเขาว่าท่านบ้านมันจะได้นอนอยู่เฮือนอยู่ซ่านได้ครับโอ้ยพออย่างนอนเนี่ยพอยายเขี่ยมมาสู่ควรให้เอกได้ได้บาดนี่คือกำลังใจได้ยินคำพูดไหมพ่อแม่นี่รักเรานะจนไปบอกคนอื่นมาบอกถ้าขี้ค้านให้นอนอยู่ในเฮือนในซ่านไม่ใช่ว่าท่านจะใช้เราตลอดก็ดีใจแต่ว่าใครเศร้าเขาอีลกพกเพกพ่วมกินแสบไปไล่ขาไปตำเขาบอลนี่ที่มันอยากสู่ขวัญคมเหมออะไรเพราะนั้นเราโตแล้วขนาดนี้ก้าวหน้าขึ้นมาไกลมาสู่ขวัญกัน7วัน7คืนสู่ขวัญแล้วนะมีกำลังจิตมีกำลังใจมีความมั่นใจเรียกว่าศรัทธามั่นใจในบาปในบุญในคุณในโทษในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์มั่นใจขนาดว่าใครมาจ้างเป็นแสนล้านก็จะไม่ออกหนีจากคำสั่งสอนอันถูกต้องดีงามเราจะเป็นผู้มีบุญมีบาปเป็นของตัวเราจะต้องเป็นไปตามกรรมเราทำดีจักได้ดีทำชั่วจักได้ชั่วอย่างนี้มีความเชื่ออย่างถูกต้องอย่างนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นศรัทธาที่สัมปยุตด้วยปัญญาไม่ใช่ศรัทธาที่งมงายลมแล้งศีลก็มีอาการควบคุมกายวาจาปกติใจปกติไม่เบียดเบียนกายตนเองไม่เบียดเบียน องค์ปริมาณฆ่าคนมามากทำไมจึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขออนุโมทนามันเป็นความพิเศษของศาสนาพุทธนี่เราพูดกันเมื่อวานวันแรกๆว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วมาครอบงำศาสนาใหญ่ๆในโลกมันมีกลุ่มหนึ่งถือว่ากรรมเก่าปุ๊บเพกตะเหตุวาดลัทธิบางลัทธิสอนว่ากรรมเก่าคนมีกรรมอยู่ต้องย่างกรรมต้องเผากรรมเกิดมาแล้วแต่กรรมนั้นแต่บางลัทธิถือว่าพระเจ้าสร้างอิสวรนิมมานเหตุกวาดลัทธิถือว่ามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างผู้คุ้มครองผู้ทำลายเอกลัทธิเสี่ยงโชคปัจจยะอเหตุกวาดลัทธิเสียงโศกแหละแต่มันสิเป็นเองบ่มีใครมาสั่งบ่มีกรรมยังขากันกับบ่บักแต่พุทธศาสนานี่เป็นกิริยวาทีวิริยวาทีกรรมวาทีลัทธิที่เชื่อว่ากรรมมีแล้วลัทธิที่เชื่อว่าวิริยวาทีความภาคเพียรเพื่อจะพ้นจากกรรมนั้นมีกิริยวาทีการกระทําการกระทำจนกลายมาสู่กิริยานั้นหลุดพ้นไปจากกรรมได้มันพิเศษตรงที่ว่าเราก็ยอมรับกรรมเหมือนกันทำบาปก็เป็นบาปทำบุญก็เป็นบุญแต่มีกรรมอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวคนพาลกระทำกรรมดำกรรมบาปกรรมชั่วทำชั่วโดยกายวาจาใจบัณฑิตทำกรรมขาวคือทำบุญแต่พระอริยเจ้ากระทำ